więcej chuku niż B12. 5 lata czekający na realizację. Rusza, nie czekając na owacje. Nie dla nas ekskluzywne restauracje. Przy świecach kolacje, polityczne piece, uliczne demonstracje. Za to zawsze gotowi na mikrofonu aktywację. Przekaz podwarty bitem, sprawdź naszą technikę. Bez zająknięcia kur mimikę, gotowi na wszystko. Zdeterminowani niczym Mata Hari. Adrenalina skacze jakbym prowadził Ferrari. Gdy wciąż daleko od zera, w Richtera skali. Jak Eric i Paryż, choć nie za dolary. WRD zwala z nóg szybciej niż Campari lub Muhammad Ali. Niepotrzebne nam fawary, to dla wszystkich, którzy na nas czekali. Dla wszystkich, którzy w drodze nas wspierali. Połączeni przez mikrofonowe drogi, już jesteśmy gotowi. Sprawdźcie zatem, jak to się robi. OZTRY właśnie motyw podjął. Mówię to, co myślę, to nie jest wcale zbrodnią. Słabe uszą nasze bity w dupę dokopią. Potem zatrzemy ślady, nic nam nie udowodnią. Reprezentujemy stronę północno-wschodnią. Spójrz na mapę, tam wypatrzy twój wzrok ją. Minimum ściemniania, maksimum treści. Inaczej się tego nie da określić. W naszych tekstach nasze życie się mieści, gotowi na wszystko, tak już jesteśmy. Ponownie za mikrofon chwytam. Mam w sobie więcej energii niż pan Witan. Nie chcę dawać rad, jak kosmopolitan. Mówię to, co czuję, północy wschód reprezentuję. Pytasz mnie, czy rymy projektuję? Nie protestuję. Jak dalej w quali manifestuję? Nie po to, aby znaleźć się na podium. Nie po to, aby stawać przed szerokim audytorium. Nie po to, aby słyszeć westchnienia i wrzaski. Nie po to, aby słyszeć oklaski. Lecz dla własnej satysfakcji nie przybieram żadnej maski. Mówię szczerze, wszystkie rymy dozwolone w nowej. Jestem zawsze w pobliżu, kiedy pełnię ostry dyżu. Bez mikrofonu jestem jak Chińczyk bez ryżu. W białym soku, nie w Paryżu. Rzecz ma miejsce, tutaj jestem od zawsze. I teraz odpowiedni czas nadszedł, aby rozwinąć skrzydła. Wszystko pod kontrolą, bez żadnych powikła się obejdzie. Słychać na sprzęcie, bit uderza, a ziemia się trzęsie. Do WRD projektu, pierwsze podejście. Obejmie w każdym mieście, wszystkie zakątki. Odpadną w tej grze, słabe pionki, bo z trennością dziesiątki. Uderzam w sedno, w sam środek, mych porównań do robek. Wzbudza większe zainteresowanie niż latający spodek. Minimum ściemniania, maksimum treści. Inaczej się tego nie da określić. W naszych tekstach nasze życie się mieści, gotowi na wszystko, tak już jesteśmy. Minimum ściemniania, maksimum treści. Inaczej się tego nie da określić. W naszych tekstach nasze życie się mieści, gotowi na wszystko, tak już jesteśmy. Gotowi na wszystko, projekt, wszystkie rymy dozwolone. Właśnie teraz już jesteśmy.